Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Sırat Köprüsü ve Sırat-ı Müstakim. Dünyada Sırat-ı Müstakim'den yürümek, bu da nedir? Kıldan ince, kılıçtan keskindir. Öbür alemde ise Sırat Köprüsü. Sırat Köprüsü. Bu akşam konu inşallah Sırat Köprüsü. İkisi bir geceye sığmadığı için. Hülyü Aleyhisselam Hazretleri inne cisre Sırat Köprüsü edakku mine şiari kıldan daha ince ve haddü mine seyfi kılıçtan daha keskin. Yani bu şu anlama geliyor. Geçmesi çok mamur, çok zor. O anlama geliyor. Neden zor bu köprüyü geçmek? Yudrebü sıratı meyne zahraney cehennem. Rabbim Müslim. Sırat köprüsü cehennemin iki yasına kuruluyor. Cehennem baştan başa. Yani bir yakasından bir yakasına kadar baştan başa kuruluyor. Altı cehennem. Bir tahta, eni 20 santim derin bir tahta, 20 santim, yere konsa, onunla kim olsa geçer üzerinden, şuradan geçer ondan. Aynı tahta akar su üzerine, mesela sakır üzerine konsun, ondan geçirmek üzerinden böyle. Hatta bir metre bile olsun, korkulu olmasın, onunla geçmesi zor olur. İşte nedir Sırat Köprüsü? Altı cehennem. Baştan başa geçiyor cehennem başta. Son imtihan bu. Son imtihan bu. O geçildi mi elhamdülillah, imtihan da bitiyor. Kime? O köprüyü geçenlere ama. Geçemeyen ne oluyor? Altına düşüyor. Cehenneme yuvarlanıyor. Sırat Köprüsü nedir? İnsanları günahtan arındıran, temizleyen, günahlar cennete girilemez günahlarla. Çünkü günahlar kalpte, gönülde leke yapar böyle, huzuru kaçırır. İnsan içini sıkar. Ölen kişi ölüm anında hastalığı çekerse, onlar da sabrederse günahlara kefarettir bu. Yani günahlar silme başlar. Tamamı değil tabi. Sonra eğer kişi günahkar olarak kabre girerse, yani dünya tam tövbe edemezse insan dünyada, tam Allah'a dönemezse, Allah evinde yapar ama nefsine uyar, şeytana uyar, şerri uyar, yarın Müslüman olursa Allah korusun, işi tabi zor. Son nefesinde imanlı ölse bile şaşırmadan kabir azabı var. Bu azap nedir? Günahlar için. Kişi tabi 100 sene, 1000 sene, 10 bin sene yatları var kabirde böyle. Eğer günahları çok fazla değilse bunlar kabir azabı ile yer yere biter bunlar böyle. Mahşere kalkınca günahsız kalkar. Ama günah çok. Günah çok. Kabirde aranamadı günahlarından. Mahşerde güneş altından yanacak. Buram buram terleyecek, sıkılacak, ciğer yanacak, beyin kaynayacak, ayağı tabandan kaynayacak, izdiham, izdiham, ter, katran gibi ter. Bunlar günahlar kefaret olacak. Yine bitmedi. En son ne kalıyor? Sırat Köprüsü kalıyor muhteremler. Nasıl ki buz kalıpları güneş eridiği gibi işte orada ateşte günahlar erecek orada ateşte böyle. O zaman kişi bunun farkına varacak ama. Dünyada bunun farkına varamayız. Ama orada kişi bakacak böyle. Çünkü günahlar onun üstü yıkacak, sırtında yıkacak günahları böyle. Günah çoksa tabi dağlar gibi yük üzerinde. Onu taşıyamıyor. Günahlarında artık muazzam pişman, nadir içi yanıyor. Bakacak ki cehennem alevleri arada bir patlıyor. Onları durmadan yakma başlıyor böyle. Nasıl buz kalıpları güneşte eridiği gibi günahlar eriyecek böyle. Damla damla böyle. Ama kişi seviniyor. Hem yanıyor hem seviniyor. Neden? Günah da erişim bitince. Eri günahlarına. Peki her insan o köprüyü geçecek mi her insan? Peygamber, evliyalar var tabi, şehitler var, kim varsa var böyle. Allah-u Teala buyuruyor bizlere Meryem 71-72'de. Bismillahirrahmanirrahim. وَيْمِكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا وَيْمِكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا. Sizden kimse yok ki onu uğramasın. Peygamber olsun, evli olsun, sıdık olsun, salih olsun, kim olsa olsun. Demek ki her bir insan mutlaka sarkıbı uğrayacak. Aslında burada varduha, hazamül cehenneme gidiyor. Yani her insan mutlaka mahşerden sonra cehenneme uğrayacak. Bu şu anlama geliyor, yani Sırat Köprüsü'ne geçecek. Kâne ala rabbike hatmen makdiyya. Allah üzerine bu, hatmen makdiyya. Kesin bir hükümdür, kazadır böyle. Böyle takdirdir böyle bu şekilde. Her insan, peygamberler, sıdıklar, şehitler, sahirler, evliyalar, mutlaka her insan köprüye geçecek böyle. Çünkü ondan geçmeden cennete giden başka yol yok ama. Tek yol böyle. Tek yol, onun cennete gidiliyor böyle. Sümüne cille zihne takav. Mevlam biliyor, sonra mütekrardan kurtarırız Mevlam biliyor. Neşerler, nezirat zalimine fiyâ cissiyâ. Zalimler ise, günahkarlar ise, bunu geçemezler. O dış yıkıp cehenneme yolunca yıkacak. Yüce cehenneme Allah korusun. Yani köprüyü geçemeyen altı cehennem yuvarlanacak oraya. Cehennemin de bir çekim gücü var cehennemin. Çekiyor cehennem insanları böyle. Niye çekiyor? Günahları çekiyor böyle. Kim günah fazlaysa onu daha çok işine çekiyor. Arada bir patlıyor cehennem. İfrak ediyor cehennem. Ateşini saçıyor. Alevleri göklere çıkıyor. İnsan onun arasında kalıyor, bir ayağını koyuyor, basıyor köprüye, ayağı yanıyor, cayır cayır. Onu kaldırırken öbür ayağına basıyor bu sefer de ama. Müminlerin köprüyü geçmeleri nasıl olacak? Hangi müminler? İslam'ı tam yaşayanlar muhtemelenler. Böyle taviz vermeden. Dünya ahiret çatıştığı zamanlar o ahirete yönelen tercih eden bunları böyle. Haram mı onu bırakır böyle. İşine zarar verse de, aşına zarar verse de, hatta bedenine bir zarar bile verse, işi ne yaparsa, eğer Allah yolunu tercih ederse, onu taviz vermezse, bunlar gerçek müminler. Yevme tel müminine vel müminati. Yevme o günü Sırat Köprüsü'nde tera görürsün. El mümine vel müminati. Mümin erkeklerin mümine kadınları. Görürsün ben anlıyor. Yes'a nurhum ben edime bir emaneyim. Onların nurları önlerinde sağlarından ona haber yürüyecek. Önlerinde ve sağlarında nurları. Dünyada ısınan bir cisim 500 dereceyi buldu mu kızarır muhteremler. Mesela demir karadır. Demir kapkaradır böyle. Demir 500 derece ısındı mı kıpkırmızı olur, ışık verir. Alev budur, ateş. Kırmızı olur böyle böyle. Hızı daha çoğalsın, bu sıra ısı beyaz olur böyle. Beyaz lambalar gibi muhteremler. Cehennemde ateşi ise bunu aksine ateşi böyle. Bu ateşi de yanlışa kararıyor. Kara dalgalara neşrediyor etrafına, kapkara oluyor böyle. Yani alevler var ama alevi kapkara. Sonra Gaya Deresi'ne çıkan buharlar, kapkara buharlar, yani Saat Köprüsü gayet karanlık olacak böyle. Zifiri karanlık derler böyle. İçinde cehennem köpekleri var, havlıyorlar. Filden büyük ama köpekler. Korkunç böyle, dişleri, azı dişleri çıkarmışlar. Onlar insanı havlıyorlar, saldırmak istiyorlar insanlara. Ateş insanı çekiyor, alev insanı doğru çekiyor. Yani bir halk arasında bir söz vardır ya böyle, ne derler çok gülenlere, Sırat Köprüsü'nü geçtin derler. Halk arasında vardır böyle. Sırat Köprüsü'nü mü geçtin? Gülüşmeler böyle. Yani o köprüyü geçmeden kimsenin o yüzden bilemiyordun herhalde. Kıldan ince, kılıçtan keskin, çok zor. Altı cehennem var ya. Su değil böyle. Akarsu değil böyle, sakra değil böyle. Altı cehennem üzerine kurulmuş, baştan bir başa kadar. Tek bir yol var cehennete giden, oradan geçiliyor. Ateşi alevi var ama kapkara, zifir, karanlık. Karanlık bu şekilde. Ancak müminlerin nurları, nasıl ki ıslı bir yolda gece giden araba, nasıl araba gidiyor? Kendi farlarına gidiyor muhtemelen. Farları uzağa gösterip kuvvetliyse ön daha iyi görüyor böyle. Farlar zayıfsa, akı zayıfsa ne oluyor? Önünü zor bile görüyor muhtemelen böyle. Başka lamba yok mu? Yollarda, ıslı yollarda böyle. Demek ki mümin erkekler, mümine kadınlar ne olacak? Onların nurları da yesab-ı nurum ve eydihim ve bi eymanihim. Önlerinde, sağlarında nurlarda dalga saçacak nurları böyle, nur. Önlerinde, sağlarında. Solda bir akıda yok mu derler. Neden önlerinde, sağlarında? Çünkü amel defteri onlara önden sağdan verilecek. Onu işaret muhtemelen böyle. Üşra kümün yevme ilahır. Ayet-i kerim uzun böyle. Onlara müjdecek melekler. Köprü geçerken böyle. Yani cennete gidiyorsunuz diye bunlara müjde verilecek. Arkada münafıklar. Zaten kafirler doğrudan doğruya mahşeden onların sevgisi cehenneme kafirlerin muhteremler. Kafirler, imansız ölenler. Yani ateist olsun, Hristiyan olsun, şu Hindu olsun, ateşperest olsun, putperest olsun, ne olsa olsun böyle. İdeolojik olarak İslam dışı inancı varsa, İslam karşı inancı varsa bunlar hepsi birbirinden toplam kafir deniyor böyle. Yani putları farklı olsun, inançları farklı olsa da bunlara toptan kafir deniyor bunlara böyle. Kafirler doğrudan doğruya mahşerden cehenneme sevk olacaklar. Doğrudan doğruya mahşerden. Hesabı görülen, mevzu yapacak zebanilere huzuhu fegulluhu sümme cehime salluh. Tutun bu atın bunu cehenneme. Elini bağlayan, ayağını bağlayan zincirlere. Mahşerden. İmanı olan, imanlı görünen böyle, bir de münafıklar var böyle. Mümin arasında karışmışlar. يَيَكُمْ مُنَافِقُوا وَمُنَافِقَاتُوا لِلَّذ۪ينَ آمِنُوا زُرُنَا Diyecek ki münafıklar da erkek kadınlar, لِلَّذ۪ينَ آمِنُوا müminlere اُنْزُرُنَا نَقْتَيْتُ مِنْ نُرُكُمْ Diyecek ki günahkarlar şimdi münafıklar, arkada kalanlar. Şimdi müminlerin nuru önlerinde, yanlarında, sağlarında. Arkadan vurmuyor. Arkada karanlık bu tabii. Arkaya vursun, arkadakiler bundan faydalanacaklar bundan böyle. Arkaya vurmuyor bundan böyle böyle. Diyor ki münafıklar, günahkarlar, Ünzuruna, ne olur biraz bize bakın, bizi bekleyin. Tabi bunlar hızlı geçiyorlar müminler. Bunlar geçemiyorlar. Günah yıkıyor böylece. Yalvaracaklar, ne olur biraz durun. Yavaşlayın böylece. Naktif minur hüküm, sizin nurunuzdan bize faydalanacaklar böyle. Kıyılcı vera hüküm. Diyecektik onlara şimdi müminler, kıyılcı vera hüküm, arkana dönünüz. Hedim nura, orada nuru alınız. Arkana dönün, yani dünyaya gidin. Yani bir alay tarzında bir şey böyle. Dünyaya gidin, oradan nuru alın. Buradan nuru yok bunda. Yani her insan nurunu bile buna götürmesi gerekiyor. Bir gün Hazreti Behlül Dana vardır. Behlül Dana. Harun Reşid'in kardeşi. Abisi süper gücün başı Abbasi döneminde Harun Hazretleri. Kardeşi de tam Allah'lık geleceği muhtemelen. Allah'a vakfetmiş. Aşık, cezbeli böyle. Allah diyenen kişi böyle. Bunu halk Mecnun gibi görmüş, yani deli gibi görmüş halkın tabi. Onların şeyinde, hareketlerinden. Bir gün bakıyorlar, hızlı bir yerden geliyor. Takılır buna. Ya abi, nereden gitsin Behlül? Cehenneme gittim, oradan geliyorum. Niye gittin oraya? Ateş almaya gittim. Aldın mı? Almadım. Niye almadın? Buna gitmek lazımmışlar, ediyor. Bak, yani ateş de cehennemde buradan götürülüyor. Yani günah yanacak orada böyle. Yanacak böyle. Bunu da buradan götürüyor böyle şey. Demek ki arkadaki yalvarıyorlar, günahkarlar. Yani kim kime yalvarıyor? Genelde tanıdığını yalvarıyor, tanıdıklarına. Mesela oğlu önde gidiyor. Arkada babası gidemiyor ama. Yolları ayrı. Yollar ayrı, inançlar ayrılmış dünyanın böylece. Babası arkada kalmış, karanlıkta kalmış. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Bir de bir şey görmüyor. Biliyorsun, karanlık insanı korkutur, psikolojik olarak da böyle. Çocuklar bile, ışıklar gece bir anda söndü mü, en yaramaz gibi bir oturur kalır böyle. Pısar kalır böyle böyle. Yani karanlık, insanlar için korkunç bir vahşettir böylece. Şimdi bakacak ki, babası oğlu önden gidiyor. Bir nuru içerisinde güle konuşa gidiyorlar onlar böyle. Allah dostları böyle. Sen gidiyorlar böylece. Bağıracak oğlum ne olur biraz yavaşla. Oğlum biraz yavaşla. Kızım biraz yavaşla. Karışım ne olur biraz yavaşla. Tanıdıklarına bu şekilde böylece. Ne olur biraz yavaşla. Nuruna faydalanayım. Tabii duramazlar tabii. Durmuyorlar. Ne diyecekler bunlara? İşte baba, kızım, oğlum meselesi böyle, kardeşim, geri dönsen bakalım, dünyaya git de tekrar, o adam nur ol da gel buraya. Çıkın bundan buraya. Araya sıra melek arasına melek bir perde verecek bundan beri, duvar çekilecek böyle. Onun ön tarafı nur akadar birse, tam bir cehennem olacak böyle şey. Hadis-i Şerif'te Gülü Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Şerif Müslim'de Hadis-i Şerif uzun başına bir özetleyeyim inşallah. Sırat Köprüsü'ne sıra gelince Sırat Köprüsü'ne yaklaşınca cehenneme daha uzaktan daha görünmeden önce cehennemin sesi geliyor, sesi. Nasıl kaynayan su ses çıkarır. Buğultu yapar kaynayan su. Ses yapar mı? Cehennemin de Gaya Deresi kaynıyor böyle. Okyanusun tabi büyük. Fokur fokur fokur kaynarken böyle çıkardı uğultu, korkunç uğultu böyle. Ateşi infilak ediyor. Yani sanki binlerce bomba patlamışçasına arada bir infilak oluyor. Ateşler saçılıyor. Uzatan da cehennem böyle kokusu geliyor, sesi geliyor böyle. Ateşler patlıyor, bombalar gibi. O gayya denesinin kaynaması geliyor, kokusu geliyor. İnsana geçiyor Adem Aleyhisselam'a geçiyor insanlar. Adem Aleyhisselam'a. Ya Adem, sen bizim babamızsın. Bizim dedemizsin. Biz evlatlarınız. Bak ne olur bize yardım et burada bu kutsal köprüsünde. Bu nasıl geçiririz bunu böyle? Nasıl geçiririz bu şey varsa köprüsünde? Çık Adem Aleyhisselam, ah yavrularım diyecek böyle. Ben cennetteyken orada bir hata işledim. Ondan dünya sürüldüm. Cezalı gelin dünyaya. Onun için benim size karşı kurtarıp bir halim yok burada. Peki ne yapalım? İbrahim'e gidecek. İbrahim'e. Ona gidin bakalım. İbrahim Aleyhisselam'a. Ona gidin bakalım. Ona gelecekler. O da ben bu işi ehli değilim diyecek böyle. Yani haliyet makamı olduğu halde o gün dehşetinden kendi ümmetine olacak insanlara genel bir şefaat hakkı olmuyor onların yani diğer peygamberlerin. Ben bu işi ehli değilim. İşte Musa'ya gidin, İsa'ya gidin derken sonra peygamber de gelecek tıra beraber. Her peygamberin şefaat hakkı var. Evlilerin şefaat hakkı var. Diğer peygamberin hakları, şefaat hakkı kendi ümmetiyle sınırlı onlarınki. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bütün insanlara ve cinlere peygamber olduğu için onun şefaati genel olacak böyle. Herkese hakkı var böyle. Tabi şartları var Mevlamızın. Gecikte peygamberimize bir insanlara Aleyhisselam Hazretleri böyle. Ne olur ya Muhammed, ya Resulallah, aman bize yardım edin bugün burada derken. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Mevlamız yalvaracak oradan, gece sıratın başına Aleyhisselam Hazretleri. Femürü evvelüküm kelbelükü. Şimdi insanın geçişi köprüde nasıl olacak? Femürü evvelüküm, İlk evvelkiler köprü geçecekler. Kel berki şimşek çaktığı gibi. Şimşek çaktığı gibi geçecekler evvelkiler. Kultu. Hadisin ravisi Ebu Hureyre Hazretleri. Ebu Hureyre. O diyor ki işte Peygamber Hazretleri'ne ey şeyin kemer berki ne demek Resulullah şimşek gibi? Nasıl olacak bu şey gibi? Kâle Aleyhisselam elem terev keyfe yemürrü ve yercüğü. Görmüyor musunuz şimşeği peygamberi? Görmüyor musunuz şimşeği böyle? Bir anda çaltı gibi böyle. Fitar böyle aynen. Azıcık kapayıncaya kadar geçiyor ama böyle. Şimşeği bir çakıyor. Muazzam bir ışık, bir nur, bir parıltı. Ne kadar? Bir gözü kapayıncaya kadar. Hemen kayboluyor. İşte ilk evvelki müminine geçenler, en baştakiler böyle geçecekler böyle. Şimşek çaktığı gibi, ışık hızdan daha hızlı böyle. Bir anda, yani bunlar cehennemi görmeyecekler hiçbirinden böyle. Uçacaksına, böyle açıp kapayıncaya kadar geçecekler. Normalde 3000 yıl yürümek ile, cehennem baştan baş, 3000 yıl. Yürüyüş, normal yürüyüşler böylece. Ama onlar nedir? Bunu unutulanlar. Yani dünyada Allah için çile çekenler, sabredenler, Allah diye yananlar, dinden taviz vermeyenler, İslam'a çalışanlar, cihat edenler, ömrünü hiç alayı boşluk geçirmeyenler unutulanlar. Bir örnek vereyim muhteremler. Şu aklıma geldi. Mevlam bile aklıma getirir şu anda. Bir örnek vereyim. Yani bunlar ilgili. Medine-i Münevvere'deyken dedi ki hocam bir gün rahmetli Allah rahmet eylesin inşallah. Çarşamba günü dedi bana. Ertesi gün Perşembe. Yarın dedi misafirim gelecek Şam'dan dedi. Misafirim gelecek. Öğün namazdan sonra sen de geldi de bana. Bir de Yemenli bir Ahmet vardı, genç. Onu da getirdi, çağırdı dedi Peygamber. Ben namazda Yemenli Ahmet'i buldum. Hocam onu çok severdi. Beraber dükkana hocam, dükkana gittik. Oturduk, o gelecek olan misafiri bekliyoruz şimdi. Biraz sonra geldi. Benden biraz uzun boylu, uzun beyaz fistan giymiş, düğme yok, iple bağlamış buralarını. Bir elinde asa, düz sopa, bir de torba, onu da omuz almış şekilde böylece geldi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu selam verdi. Hocam kalkıp buyurun dedi. Dedi ki hocam, buyurun dedi, eve yemeğe gidelim. Otur benim dükkanda böyle. Buyurun, eve yemeğe gidelim. Yok dedim ben. Yok Mustafa Efendi böyle. Eve yemeğe değil, eve namaz kılmak için dedi böyle böyle. Eve namaz kılmak gidelim dedi böyle. Eve namaz kılmak gidelim böyle. Hocam peki dedi böylece. Gidiyoruz. Medine Mevre'de olduğu halde, yani o dönemde hiç tek açık bir kadın yoktu hiç böyle. Yani yabancı bir şey, yerlisi böyle, peşili yani yüzleri kapalı kadınların. Hiçbir yere bakmadı böyle. Hep önüne bakarak böyle. Hafif da kımıldıyor. Yani zikrullah yaptığını söyleyeyim. Ben yanı başındayım. Böyle gidiyoruz ben. Eve geldik. Kapının içine girdi. Selam verdi. Döndü kıbleye. Allahu Ekber. Namazı durdu muhtemelen böyle. Hiç konuşmadan böyle. İki kez namaz kıldı. Ben ona bakıyorum tam böyle. Ama o namaz kılarken o namazı ben hayran kılıyorum böyle. Öyle bir kıraati ki böyle tam kendini vermiş an böyle. Yani içi dışı her bütün varlığını vermiş Mevla'ya vermiş böyle. Camdan böyle sanki doyamıyor böyle. Öyle bir kıraati. Uzun rükû secdeleri selam verdi. Döndü bana. Bak yavrum dedi. Biraz önce gençtim tabii. Bak yavrum dedi. Bak yavrum. Burası mıymış? Burası mıymış? Böyle. Bunun için bu konuya giriyorum. Eğer eve yemek yemesi gelecek olsaydık yoldaki yemin boşa geçerdi. Ama niyet namazı olmayınca dedi böyle her adamın eline sevap veriyor. Her adamın eline sevap veriyor. İşte bunlar böyle bakın tarafına böyle böyle. Bakın böyle. Yani bir anını bak boşa geçirmeyin böyle. Eve yemek yemeye gelecek olsaydık yolda boşa geçerdi. Günah yok. Ama sevap yok böyle. Yolun boşluğu bence. Fakat namaz kılma niyeti olunca her adamına böyle sevap veriyor muhtemelen böyle. Sevap veriyor muhtemelen. Peki bu zat nasıl bir insandır bu? İyi bir insan mıydı bu muhteremler bu? İlk hayatım tanıdığım bir zat. Hayatımda ilk defa böyle bir insan karşılaştım. İlk defa hayatımda böyle. Yemek tabii. Çay içtik. O yaptı sohbeti. Hocam elinde onları üstün. O maliyette onları üstün. O yaptığı sohbeti. Aşağı iki saat kadar yemekten sonra oturduk. Sohbeti yaptı. Böyle yavaş konuşuyor. Bağırmak, çağırmak yok. Ama insan ta kalbine, beynine anlatıyor böyle. Yetki insanı böyle. Öyle oldum ki yerde miyim, gökte miyim, yerçekim yok mu, neredeyim, neyim bilmiyorum ben. Kendimi geçmiyorum ben. Yani o sohbet devam etse 3 gün, 5 gün hiç kalkmasam ne ayağım uyuşuyor ne cam sıkıyorum tabii böyle. Böyle bir manevi sohbet etti böyle. Sonra da ayrıldık. Ertesi günü cuma. Görmedim. Cumartesi günü Harim Şerif'e gittim Medine'de yerine, Meşri'de yerine böyle. O zaman çok dena ama. Rabat-ı Muhtar dolmuyor. Yarısı dolmuyor Rabat-ı Muhtar'ın. Çok insan az o dönemde. Arka tarafa oturdum, dinin arkasında bir kitap okuyorum. Namazda aşağı yukarı yarım saat var namaza. Biri selam verdi. Bu hareketime baktım, o mübarek zat. Dedi ki bana, ben Resulullah'ı ziyaret edeceğim kabri şerifini, bundan yanlış kendine kalsın. Tokyosu, torbası, bir de düğenevi asası. Üçü böyle. Buna burada kalsın dedi böyle. Ben Resulullah'ı ziyaret edeceğim ben de böyle. Aldım bunları ben. Yani Tokyo'da var. Önüme koydum onları ben. Diğer önüne koydum bu şekilde böyle. Ezan okudu. Aşağı yukarı yaramasa kadar sonra. Bu tabi gelmedi. Orada kıldım sünneti. Sünneti orada kıldım. Ayrılmadım oradan. Epey beklendi. Sonra kâmetlendi böyle. Kamet edince mecbur aldım, onun eşyalarını aldım, kendi tokyumu aldım, öne safa geçtim. En arka safa geçtim böyle. En arka safta imam uydum, farzı kıldım, hemen aldım, yine aynı yerime geldim. Arasayım orada bulması için beni. Son soruda kıldım, o tesbihatı çektim, dua ettim orada neyse. Baktım, bakıyorum, cemaat dağıldı, az insan kaldı, boşalmıyor ama. Az insan kaldı, bu gelmedi böyle, bayağı bekledim ama böyle. Gelmeyince, ona kalbinden geçti. Bu nasıl buraya gelecek? %100 böyle. Tokyosu burada, yanına gidemez. Torbası burada, asası burada. Bu yanına gidemez, buraya gelecek. Dedim buraya gelince, giderken namaza pilav yapmıştım, üzerine örtmüştüm. Dedim bir de dedim çay demlerim, ben de bunu bırakmayayım, yapışayım bunu eline dedim, yakası yapışayım, yalvarayım bana dedim böyle. Ben bunu götüreyim dedim odamı, bir odam vardı böyle Rıvat'ta. Ya davet edeyim bunu bu şekilde. Ben böyle düşünürken eşyalar kayboldu muhtemelen. Kimse yok etrafımda böyle. Kimse etrafımda. Kimse yok. Hemen önümde, yani dizimin dibinde eşyalar. Bir tane biriyle böyle, direkt konuyu böyle. Kayboldu bunlar. Sağa sola baktım, ne baksam kimse yok böyle. Allah nasıl oldu bu? Koşum hocama gittim. Hemen hızlı gittim böyle. Hocam durum böyle böyle, ne bu be? Güldü. Hocam ne gülüyorsun yani? Kim bu adam, ne bu? O da kırklardan dedi, kırklardan muhtemelen böyle. Kırklardan. Yani büyük evlâ vazifeli muhteremler. Böyle deyince, oh, ben şimdi neye benim kaçtığım için ben bunu evlâ muhteremler. Hayır, nerede bulurum ben bunu? Sen bulamazsın. İstediğin sana görünür öbeli. Sen bulamazsın öbeli. Peki. Neyse, 3 gün, 5 gün, 10 gün ne geçti böyle. Bir gün çıkıyorum namazdan. Kuzeye doğru, arka tarafına doğru böyle gidiyorum oradan. Baktım, bildiren kendi oturumu böyle, hafif soğudum, peygamberi kardeşi dönmüş böyle, kapı gözleri kapalı, huzurda böyle. Yani oturdum ben de. Peki oturdum böyle. Yani gözünü açtı, bana şöyle yaptı, ya da böyle yaptım, yine kapadı gözünü. Hep bir oturdum gene böyle. Sonra yine bir ara şey yaptı, açtı gözünü, işaretle gideyim ben, git dedi bana, git bakalım. Gittim ben de işte. Her zaman bakıyorum, bulamıyorum kendisini. Ama harim şerifteymiş, görünmüyor ama. Bana göstermiyor kendisini. Yine bir gün çıkıyorum böyle, gideceğim oradan. Baktım, bunu gördüm. Oturmuş orada, ayakları altına alamıyor. İki ayağı da şişmiş ayakları, böyle çatlamış ayakları. Kızarmış, şişmiş ayakları çatlamış. Ayaklarını oturup alamıyor böyle. Ayakın yanına almış ayakları böyle. Görünce onu, acıdım tabii onu. Dedim, hocam dedim, götüreyim mi dedim bir müsteşfayı, hastaneye götüreyim mi burada böyle dedim böyle. Ayaklarının için. Aşağı baktım ayaklarına. Allah bunları görün, bilmiyor mu Allah bunları? Sana mı kaldı bu? Allah dilerse, doktora gönderir dedi böyle. Allah'ı gönderir böyle böyle. Bir şey mi? Peki. Geçtim o şekilde. Yine aradan bir kaç zaman geçti. Artık hacda gelmeye başladılar böyle, yavaş yavaş böyle. Biraz daha kalabalık oldu. O gün de bilmiyorum bir işim var. Acele gidiyorum. Karşıdan gördüm. Ama niyetim onu görmeme müjde vereyim dedim böyle. Yani görmezse geleyim dedim, işim var da. Geçeyim dedim böyle, bakmayayım dedim böyle. Ama karşıdan, yattım böyle. Tamam geldi karşıdan böyle. Gittim, çıkardı bana bir riyal verdi, bir riyal, oranın parasını. Kağıt bir riyal verildi. Dedi, yakından bir Mekke'ye gideceğim, Mekke'ye gideceğim dedi. Ayaklar bana lazım olacak, ayaklar. Bunları tahmin edelim bunları dedi. Ayak tamir edin bunları ben. Lazım olacak bunlar böyle. Yani lazım olunca tamir edecek bunlar. Bir dedi bana, aspirin aldı dedi. Aspirin aldı dedi. Aspirin. Kalbine geçti o anda, aspirin ağrıyı keser ama tedavi etmez tabii. Şişini indirmez. Çatlarını geçirmez. Ağrısını geçirir miydi ama şimdi böyle. Kalbine geçti, sen kalk dedi bana. Sen yürü dedi bana. Karakasın yürü sen de bana böyle. Yürüdüm, tam kapıya geldim. Adapazarlı Rahmi Ahmet Bahtuz var doktor. Ahmet Bahtuz mu var Adapazarlı muhtemelen. Bunu işte biriyle, bunu rahmet oldu. O da sizden yeni geliyor Harim Şerif'e. Görünce tanıştık Adapazarlı'nın sefer. Saldı bana. Aklıma geldi. Dedim doktor bey dedim. Burada bir muhterem bir zat var dedim. Rahatsız. Bana bakabilir misin? Bakayım dedim ben. Aldım getirdim. Hocam bu dedim bizim Türkiye doktor. Baksın dedim böyle. Gülü baksın dedim böyle. Ayağına doktor geldi mi tabii. Yani geldi böylece. Hemen çıkardı işte böyle. Yazdı birkaç şey işte böyle. Şimdi diyeceğim muhteremler. Sırat Köprüsü'nü ilk önce geçenler. Nasıl geçecekler? Şimşek gibi, şimşek gibi böyle. Bir açıp kapayıncaya kadar böyle. Yani birkaç saniye. Dakika sürmez böyle. Köprüsü geçecekler. Tabi bunlar ne köprüyü görüyorlar, ne şeyin görecek bunlar bu şekilde. Kimler bunlar işte? İşte bunu Allah dostlar bunlar muhtemelen böyle. Yani hayatlarında ömürlerini bir saniyesini boşa geçirmeyenler muhtemelen böyle. Yani dünya ayrım yapabilenler böyle. Sümme kemer rihi. Bundan sonra gidenler de fırtına gibi çıktılar be. Fırtına eşliği gibi böyle esercesine gidecekler böyle. Onlar öbüründen daha yavaşta bunlar böyle. Sümme kemeri tayrı. Ondan sonra uçar gibi, kuşlar gibi, at da koşar gibi ve şeddi ricali ve koşanlar gibi böyle. Başlar bunlar böyle şey. Tecrübeyim, amalihim. Bunları amelleri, dünya amelleri, ibadetleri, hayırları, şunları bunları ne yapıyor? Bunlara hızlı veriyor bunlara böyle. Yani dünyadaki amelin ne kadar kuvvetliyse o kadar da kuvvetli materyal var. Kim şimşek gibi, kimi fırtına gibi, kimi yel gibi, kimi uçan kuşlar gibi, kimi de böyle koşanlar gibi böyle. Şimdi bir ateş yansa şurada. Alev var böyle. Ateş alev böyle. Şimdi bir insan elini alev içerisinden böyle birden geçirirse yanmaz değil mi muhtemelen böyle bak. Biraz yavaş geçirirse yanar değil mi muhtemelen böyle. Biraz yavaşlarsa geçerse yanar böyle. Hep geçiren mi durursa böyle etler, metler böyle yanlar, deri dökülür gider böyle. Demek ki kim ıskabını hızlı geçerse bir şey hissetmiyor böyle şey. Tabii ilk geçenler şimşek gibi bender. Diğerleri bir şekilde en son kendilerine koşarak gidenler. Koşarak gidenler böyle ayağına kaldırıp koşarak. Onlar da çok hafif yanıyorlar. Günahları çok az kalmış günahlara. Çok az hafif günahlara kalmış. O temizleniyor böyle. Veli bir hüküm kaimin ala sıratı. Bir peygamberimiz, peygamberimiz de Sırat-ı Köprüsü'nün başında peygamber bekliyor muhtemelen. Yakul Rabbi sellim ümmeti sellim. Peygamber Hazretleri Sırat-ı Köprüsü'nün başında ümmetini görüyor bu şekilde. Görüyor. Allah Allah ya peygamber. Allahümme sellim ümmeti. Ümmetime sellim ümmetime. Ümmetime selam edip düşmesin cehenneme. Yalvarıyor. Etrafında demir çengeller var muhtemelen böyle, ateşten böyle. Sakıp etrafında böyle böyle. Karanlık ama, görünmüyor böyle. Ateşten yanmış ama kızarmıyor, kararmış böyle. Keskin demir çengeller muhtemelen de. İnsan bunlara sürtünüyor. Tabii kimini tutup aşağı atıyor demir çengeli bunları, yakalıyor. Kimi yırtılıyor bir şey bedeni, deri etleri metesi sırılıyor, onlara geçiyor. Cihenin köpekleri havluyorlar böyle. Havuu deyin yüklerini kaldırınca böyle köpeği çıkalım. O kapacak insanlara bu şekilde. Böyle korkuyla tabii geçiliyor. Kimler? Yavaş geçenlere bunlar muhteremler. Hatta yecir rejülü laysetü seyri illa zahfen. Son kan ne kalacaklar? amelleri az dünyada, amelleri dünyada çok amelleri böyle. İbadet yok, namaz kaçırılmış, kıl namazını acele kılmış, patır kötürü kılmış, haramdan günahdan kaçmamış. Bu da amelleri, bunları gücü yetmeye, geçirmeye illa zahfen böyle yere çökmüş, oturmuş böyle, artık sürünerek böyle muhtemelen, sürünerek böyle. Tabi bir elini basıyor, el cayır yanıyor, et, yağlar eriyor böyle. O elini kaldırıyor, yine iyileşiyor dışarıda, havada, öbürünü basıyor böyle. Ayağı bu şekilde, oturağı bu şekilde böyle, böyle yana yana yana yana yapışır böyle. En son mümin geçecek 3000 seneden muhtemelen böyle. Tabi geçen geçti böyle muhtemelen böyle. Geçen geçti. Hatta konuştuk cennette. O ilk geçenlere bu şekilde. Dedi ki, dünyada bize Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şerifte buyurulmuştu. Sırat köprüsü var diye. Biz görmedik onu. Yanlışlık olmadı. İşte bütün meslemek ki burada muhtemelen böyle. Hepsi burada böyle. Hızlı geçen müminler. Geçerken onlar cemiyal olacak. Cehennem. Ya mümin çabuk geç. Senin nurun ateşimin sönülecek mi? Ya mümin çabuk geç, mümin çabuk geç. Yalvarır cehennem. Senin nurun ateşimi söndürüyor muhtemelen böyle. Müminde nur var yanında böyle. Yanında nur var muhtemelen bir şekilde böylece. Yani gerçek o müminler yavaş bir gitseler onların nurları ne yapıyor? Onların nurları ateşi söndürüyor, soğutuyor muhtemelen böyle. Soğutuyor muhtemelen böyle. Onu yakamıyor, cehennem yakamıyor onları. Yunus Emre'nin bir şiiri var şöyle. Ben bazen kendim bunu okurum kendim bazen kendim muhteremler. Şöyle diyor, sırat kıldan incedir, kaşın keskincedir. Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. Varıp onun üstüne gelir yapasım gelir. Sırat kıldan incedir, keskincedir. Varıp onun üstüne evlere yapasım gelir böyle. Altında gayya vardır. Gayya, derya, su. İçinden öyle pürdür. İç ateşi dolu böyle. Kaynıyor. Orada bir ol bölgede biraz yatasım gelir. Yerim içerisinde yatasım gelir böyle. Böyle. Aşkın bu sözü eri bir söyleme. Saçıya buyuruyor. Aşkın bu sözü eğri bürü söyleme. Yani akıl mantığı bunu kabul edemiyor mu? Muhtemelen. Sinir sigara çeker, bir molla kasım gelir muhtemelen. Sinir sigara çeker, sorguya çeker, ileride bir molla kasım gelir diyor. Molla kasım bir adam insan gelecek ileride yok, yok onda yok dünyada onda muhtemelen. Oldu mu geldi muhtemelen. Yunus Emre'den ölümünden çok sonra molla, yani hoca anlamına geliyor böyle. Farsça, Farsça mol derler hocalara. Adı Kasım, bir molla Kasım diye biri. Gerçekten ilim sahibi, şiirata bağlı. Yunus Emre'nin şiirlerini beğenmiyor böyle. Ne bak değil mi? Onun üstü ev yapasım gelirdi böyle. Altına yatasım gelirdi böyle gölgede. Böyle. Bu ne yapıyor molla Kasım? Topluyor Yunus Emre'nin şiirlerini, nerede bulmuşsa bunları, yazılımları topluyor bunları böyle. Bir su kenarına gitmiş, bunları tek kontrol edin bakıyor yani böyle. Hangisi böyle uygun değilse akla, mantığa, şiirata atıyor bunları suya böyle böyle. İma diyen bunları böyle diyor. Şimdi okuyor, yırtıyor, suya atıyor muhtemelen. İyiyse boştan geçiyor, onu kenara koyuyor böylece. Şimdi sıra buna geliyor. Sakıl incedir. Keskin nedir? Varıp onun için evri yapasım gelir. Buna gelince, diye bu da olur böyle böyle. Bu sefer iyice artık Yunus Emre'nin soğuyor burada. Onun sonuna geliyor. Seni sigaya çeker, bir molla Kasım gelir. Buraya gelince, O zaman anlıyor ki bunu keramet anlıyor muhtemelen böyle. Anlıyor bunun kerametini. Şimdi neyi böyle söyleyeyim muhtemelen? Bak değil mi? Altında gayya vardır. Gayya deryası. Ateşler. İçin nar ile pürdür. Nar ateş anlamına geliyor. Aslında ateş de Farsça. Arapça nar, Türkçe od der. Odu. O ile de. Türkçe odu. Türkçesi. Ateş Farsça. İran dilince böyle. Arapça nardır böyle. İçin nar ile pürdür. Var bir olduğu gibi de bir yatasım geliyor muhtemelen böyle. Neden? Evliyaları ateş yakmadı muhtemelen böyle. Bakmadı. Yakmadı işte muhtemelen böyle. Nasıl yakmadı ya? Olur mu böyle bir şey? Şimdi muhtemelenler bütün dünya insanlara kalksalar bana bunu olmaz sizler, ben ona inanmam muhtemelen. İnan, ben gözümle muhtemelen. Gözümle muhtemelen. Gözümle gördüm. Gözümle gördüm muhteremler. Ateş yakmayan kişiyi gördüm muhteremleri böyle. Gözümle gördüm muhteremleri. Vallahi billahi kimdi muhterem bu şeyi böylece? Gözümle gördüm böylece. Ateş yakmıyor muhteremler. Kim bu? Pamukko'da Fatma Nine vardı. İşte işim duyanlar vardır. Pamukko'da Fatma Nine vardı muhteremler. Pamukko'da muhteremler. Yedilerden de bu kadıncağız böyle. Yüz yaşını aşmıştı ben tam zamanlar. Bu kadın yanında giderim ziyaretine, bir ara dışarı çıktım, geldim, kıştı, sobası vardı, gözünün sobası vardı. Oradan meşe odunu yakardı, kömür yakmazdı. Ben dışarıdayken baktım, bir de mangalı vardı, sarı mangalı vardı. İki elini sobanın içine sokmuş bu dönemde böyle, bak bu dönemde. İki elini sobanın içine sokmuş, gelen korlar ki böyle, yeni kor olmuş böyle, parlıyor böyle. Avuç almış onları böyle, mangala koyuyor muhtemelen böyle. Beni görünce, dedi ki bu sefer, dedi küre bulalım mı böyle yapıyorsun, küre bulalım mı dedim bana Rabbim bu sefer. Muhtemelen bakın bunu gözüme gördüm muhtemelenler. Bunu gözüme gördüm muhtemelenler böyle. İki elini son başına sokmuş, 15'e kor böyle. Parıl parıl parlıyor böyle, kıpkırmızı böyle kızarmış korları böyle. Hiç avuç alıp böyle, koyun tam bir şey böyle. Demek ki Allah dostuna ateş yakamıyor muhteremler. İbrahim Aleyhisselam yakamadığı gibi muhteremler böyle. Yakamıyor onları bu şekilde. Şimdi Sırat Köprüsü geçelim ne olacak muhteremler? Tabi geçemeyenler cehenneme düşüyorlar, cehenneme. Allah korusun. Altı cehennem muhteremler böyle. Yukarıdan aşağı düşüyorlar böyle. Kimini o cehennem köpekleri çekiyorlar. Zebaniler var, zebani, dağ gibi yumurta. Korkunç böyle. Ateş yok mu onlar da bunlar böyle. Zebaniler, onlar çekiyorlar. Günü olanları böyle. Onlar çekiyorlar. Cehenneme tabii kurtulan kurtuluyor. En son mümin böyle emekli emekli böyle düşe, kalka, yana 3000 yılda köprü geçecek muhtemelen. Ayağa kalkamayacak ama derimden. Şöyle dönecek, bakacak. Bakacak, Allah Allah. Nasıl bir ömürse geçtim derimden ben de. O dinleyecek bile kusura, ayağa kalkacak, yavaşça kalkacak. Ama her taraf yanmış ama, yanık. Böyle. Her taraf yanmıyor böyle. Yüzümü tanımıyor böyle. Her taraf yanık içerisinde her tarafı. O da cennete gelecek. Bakacak ki, cennete dolmuş ama cennet. Herkesin köşkü var, böyle sarayı var. Herkes özel mülk yanı böyle. İşte bakacak, cennete bakacak. Dışarıdan işte abi bu şekilde. Allah Allah, cennet dolmuş. Herkesin köşkü sarayı var. Cennettekiler gülüşüyorlar, sohbet ediyorlar kenar alanında, ağaçların altında, akarsu başlarında, köşk sarayında, taraslarında. Bir manevi bayram böyle. Öyle bir hal bu şekilde. Diyecek ki, ya Rabbi, cennetin doğmuş ama ya Rabbi, bana yer kalmamış orada. Bu şekilde böyle, kulum senin de yerin var burada böyle. Sen gir bakalım cennete, girecek. Önce bir nehir var, abaya suyu var böylece. Yıkan burada, suya bir dalacak, her tarafı tapsın muhtemelen olacak böyle. Geçecek bir şey böyle. hayata pırıl pırıl böyle, derişli böyle, deniz zinde olacak bu şekilde. Bu şekilde böyle, kulum bak şu an senin yerin bu şekilde. Dünyanın 10 katı büyük. Dünyanın 10 katı büyük muhtemelen. Dünyanın 10 katı. O kadar büyük olur mu muhteremler bir kişiye? Muhteremler nedir dünya değil muhteremler dünya böyle. Samanyolu galaksisine bakarak dünya bir atom diyor muhteremler. Bir nokta, karınca diyor muhteremler. Samanyolu galaksisine bakarak bu şey böyle. İlka gökte büyük cennet. Bir cennet, bir gökten daha büyük muhteremler. Kaç milyar galaksi böyle. Büyü daha büyü var. Çapları kaç milyar ışık hızı. Kaç milyar ışık hızı muhtemelen böyle. Yani o kadar büyük bir cennet, yedi kat göklerden o kadar büyük bir cennet muhteremler. Yani dünya cenneti yanında bir virüs, mikrop kadar değil muhtemelen böyle. Yani bir zerre değil muhtemelen bir şey böyle. Bir de şimdi şu var şimdi. İnsanın suratına göre insana yer lazım. Bir çocuk emek diyemiyor daha böyle. Ancak yattığı yerden böyle işte hafif dönebiliyor, menebiliyor bu şekilde böylece. Bu çocuğa küçük bir oda yeterli. Muhtemelen çocuğa böylece. Küçük oda çocuğa yeterli bu şekilde. Küçük bir oda böyle. Şu anda emek diyemeye başladı. Çok küçük oda bana az dar gelir böyle. Birkaç biraz gider, biter böyle. Geri dön, biter bu şekilde böyle. Ona biraz daha yer lazım böyle. Yürümeye başlar, ona salon, molan, birkaç oda lazım. Geçsin kapıları muhtemelen bir şekilde böylece. Büyük bir insan çocuk artık. Koşup oynayan başladı, okula gitmeye başladı. Ona ev dar, evde sıkılır muhtemelen böyle. Evde sıkılır böyle. Hani ben cam sıkılır böyle. Dışarıya bakalım verdim mi? Dışarıya bakalım verdim. Bahçeye, mahallesi onları çıkar bu şekilde böylece. Bir insan bir şeye de gezmeye kalkışsın, ona bayağı bir büyük mesafe lazım bir şeye de dolaşması için. Yani taksiyle dolaştığın o taksiyle en az 50 kilometre lazım buna mesafe. Bir dolaşık bir üstü 50 kilometre muhtemelen. Bir uçağı var, buna lazım en az birkaç yüz kilometre. Uçtu gitsin muhtemelen böyle. Cenneti hıza göre de muhtemelen, yani insan hızına göre cennette araç yok. Her insan kendi böyle. Kendi böyle. İşte uçacak böyle muhtemelen. Dilediği hızda. Hızda muhtemelen. Şimdi dünya 40 bin kilometre çevresi muhtemelen böyle. Işık hızı insan gitse orada ne oluyor böyle? Bir saniyede muhtemelen kalsa döner dünyayı muhtemelen. Yani cennette hızı ile dünya kadar yer bile çok dar aslında muhtemelen böyle. Çok dar muhtemelen bir şey böyle. İşte elhamdülillah ona geçen artık imtihan bitti muhtemelen böyle. İmtihan bitti ondan sonra artık cennette işte dilediği yaşta. Dilediği nasıl yaşam istiyorsa onunla cennette muhtemelen böyle. Artık cennete çıkmak yok. Yanlışlık oldu yok, hata oldu yok, şu oldu yok. Yokmuş ondan böyle. Artık her şey bitti. Yine de gittikten sonra ebediyet alemi. Orada her şey ebedi. Devamlı yani sürekli her şey böyle. Aynı yaşta, aynı boyda, aynı kiloda, aynı huzurda devamlı. Devamlı aynı huzurda. İnsan dünyada bazen bir rahatlar gönlü. Bir ferahlar, bir mutlu insan bir yakalar bazen dünyada böyle. Ama devam etmez dünyada diyenler. Olmayınca bir haber, olumsuz bir olay, insan huzuruna hemen kaçırır. Bir haber dinler, canı sıkılır. Yani telefon çalar, kötü bir haber gelir. Ya bir komşusundan bir zarar görür, yavrusu hastalanır, eşi hastalanır, şu bu olur. Dünya mutlu devam etme muhtemelen bir şey böyle. İşte insanın asli vatanı cennet muhtemelen böyle. İnsanın doğası onu istiyor. İnsanın doğası, yapısı cenneti istiyor. Onu yaratılmış insan yaratılmıştır. Yoksa dünyada efendim ölmek istiyorum, çok yaşamak istiyorum. Hiç mi olursun sonunda ama? Yani bir insan dua etse, duası kabul olsa yani, olsa, olmaz. Olsa duası kabul olsa, çok yaşarsa, neden bu işin ne mutlaka böyle? Bir gün bir anlattı, hiç unutmadım orada. Bir anlattı, yola karşılaştık. Dedi ki, eskiden de arkadaşım vardı, yaşlı, çok yaşlı kendisi de böyle. Hasta, onu ziyarete gittim dedi böyle. Ama üzgün bir halde. Dedi, çok mu rahatsız? Dedi, yatalak ver böyle. Yatal dedi. Yanına gidiyor tabii, eski arkadaşıymış, dolaşıyor. Sonra buna soruyor. Arkadaş, Allah için bir istediğin var mı böyle böyle? Yani ne istediğin varsa, ben de yapayım, nasıl yapayım sen bir şey böyle. Yani Paris'ten para vereyim diyor. Yiyecek yiyip alıp getireyim. Var mı isteyin diyor. Var diyor, var diyor. Yavaş kal, var diyor. Ne istiyorsun diyor. Dua et öleyim diyor. O öleyim. Neden diyor. Altımı diyor, gelin alıyor diyor. Bezi altıma diyor. Olur. Altımı diyor, bezliyor beni, gelin altını bezliyor. O anda bana ölümden beter geliyor böyle. Yani geline diyor tabii sıkılıyor. Ben nasıl sıkıldım böyle, bana ölüm geliyor muhtemelen böyle. Bak, ne isteyeyim, var mı deyince var diyor, dua öleyim muhtemelen. Ya muhtemelen. Şimdi insan gençliğinde, sağlığında, sıhhatinde, işini gücünü görürken, karnı doyarken, ölmek isteme insan ama ben çok yaşayayım. Yok muhtemelen. Sonunda pişman olur musun insan bak böyle. Kişi yatağa bağlandır. Tabii çoğunlukla da yaşanırlar. Onlar yaşanırlar. Biri gurbette de, biri şu burada da artık böyle. Tabii zamanla bıkılır. Uzun hasta zamanla bıkılır. Altını almak haklar çocukları muhterem değil mi? Allah korusun. Ölümü istiyor ben. Ölmüştü bu şekilde ben. İşte ölümsüzler cennette muhteremler. Acaba ileride ne olacağım? Yok orada. Hep aynı. Yani dünyada insan bunu düşünerek düşünür böyle şey. İnsan yatırım yapar ilerisi için. Rahat edin derken dünyada böyle. Tabii rahat değil Allah'ın takdirine bağlı böyle. Ama cennette bu da yok yani cennette. Yani yatırım yapayım de yok cennette muhterem böyle. İlerisi yok cennette böyle. Kişi onda ne haldeyse böyle, aynı yaşta, 33 yaşında, aynı kiloda, aynı boyda, aynı huzurda, nimetler hep aynı böyle. Mevsim yok. Zaman dilim yok orada muhtemelen. Yani hafta, düğün, yarı yok. Hep aynı. Uyku da yok. Beden yorulmuyor. Uyku ihtiyacı yok böyle. Ölüm de yok. Hastalık yok. Hiçbir organa ağrımıyor. Gözüyor, dişiyor, baş, her şey hep sapasağlam. Yedir hemen sindiriyor. Tuvalet yok muhtemelen bakmam lazım. Tuvalet kolay mı değil mi ya? Kişi yolda giderken bir ister karnı ağrıdı. Eyvah ne diyeyim şimdi? Yoksa yakında tuvalet, kişi ne yapacak şaşırmadım böyle. Ya. Otobüse gidiyorsa, otobüse gidiyorsa tabii şefeye mi durmaz hemen bir anı. O karnı ağrıdı. İdrara geldi, sıkıştı artık, kuranıyor, sıkışırken sıkma mıkma uğraşıyor. Ah muhterem, ah muhterem. Dünya işte muhterem ya ben. Yerken belki zevk aldı, hoşuna gitti ama içerken zevk aldı ama bak bu muhterem ben ya ben. Dünya bu muhterem bir şey böyle işte bak. Bak cennette tuvalet yok muhterem, tuvalet yok böyle böyle. Ne oldu dedikleri? İnmiyor muydu muhterem? Hemen boğaza geçti böyle bu sindiriliyor. Orada neye gıda yeniyor? Zevk için, zevk muhteremler. İhtiyacı yok bedenin gıdaya. Hücre değişmiyor hücre, hep aynı hücreler. Gıda ihtiyacı yok. Sırf zevk alması için, damak tadı için. Dayı böyle. Hemen anında sindiriliyor. Gaz oluyor, gaz. Hafif böyle, bir şişme var böyle. Bir de inmiyor böyle. Hafif bir ince bir gaz oluyor. Renksiz, tatsız, kokusuz gaz oluyor böyle. Şöyle bir geğiriyor. Çıkıyor muhtemelen. Boşalıyor muhtemelen. Bunun akıntısı yok. Kulak kiri yok. Tırnak uzaması yok. Saç uzaması yok. Yıkanmak yok. Gusül yok. Abdest yok. Namaz yok. Bakın böyle. Oruç yok. Çalışmak yok. Çabalamak yok. Ağaç çıkıp meyve toplamak yok. Şimdi buradan kişinin meyve ağacı var. Güzel de meyve veriyor. Peki çıkamıyor ama muhtemelen değil mi böyle? Büyük ağaç. Ta dallarında oluyor meyveden çoğu. En dallarında. Oluyor böyle. Al bakayım merdivenle korkarsın, düşersin, şu bu derken bu şekilde. Yani burada maldan faydalanmak da bir dert burada muhtemelen böyle. İşte dersiz tek yer, adres cennet muhtemelen böyle. Sonsuzluk alemi. Yarın diye bir endişe yok. Yarınlara yatırım yok. Yarın diye bir şey yok ama böyle. Aynı zaman böyle. Hastalık şunlar bunlar yok. Ne var orada böyle? Sohbetler, ziyarete birbirleriyle böylece. Muazzam böyle yeme, içme, hepsi bol muhtemelen böyle. Bulaşık yok, çamaşır yok. Üst baş diye bir şey değişmek yok. Tek bir toz, kir, bir mikrop, vahşi hayvan, hava yok orada böyle. Toz toprağı yok cennetten böylece. İşte ne gerekiyor bunlara? Dünya gerek muhteremler. İşte dünyada bunları elde etmek gerek muhteremler ya. Diyorlar ya kısalt köprüsünde müminler münafıklara. Ya kıyılır cüber aleyküm. Dönün gün dünyaya böyle. Heltebis nura dur olma gelin buraya. Dünyaya dönün gidin. Dönün gün muhterem. İşte adı cemaatimiz uyanmamız lazım. Uyanmak böyle. Gönül uyanması görülür. Uyanması gerekiyor böyle. Kişi önünü görmesi gerekiyor. Aklını kullanmak gerekiyor. Nedir sonumuz? Ölüm muhtemelen böyle. Ölüm. Kefen, tabut, teneşir. Sonra mezar muhtemelen der. Evimizi yaptık da evimizi mesela fayanslar, kale bozuldu, artık beynimiz mi? Desene beyni insana böyle. Kırdırıyor. Bir şey yok böyle. Gayet güzel böyle. Yine bir daire ev yaptı, ev yapıyor, bakıyor. Bir de bakıyor. Ya bu kale bozuldu, hoşlanmıyorum ondan ben işte. Bu falan hoşlanmıyorum. Tut ustayı, kır bakalım onları. Bir de salon yapmışlar böyle. Artık zorla kır bakalım onları böyle. Kır onları al bakalım böyle. Volozları at götür, şunlar bunları. Ne olsa bir desen, renk işi muhtemelen böyle. Ne olacak ev? Kalacak mı böyle ya? Nereye insan? Mezara. İki metre kare muhteremler. Orada fayans kalemdir yok böyle muhteremler ya. Mezar toprak. Alt her taraf toprak, üstü toprak böyle. Karanlık bir mezara böylece. İşte buradan nur götüren mezar aydınlık koyuyor muhteremler. Bir örnek verin diyorum isterim muhteremler. O kırklardan olan mübarezatı. Demek ki elimizden geldiği kadar ömrümüzü boşuna geçirmeyelim muhteremler. Mesela insan giderken bir arkadaşını, akrabını ziyade giderken bile ne yapmaya giderken onu ziyade edeyim de Allah'a geçtiğim bir şey anlatayım ona. Böyle böyle. Bak, adımını sevap muhteremler. Bir şey böyle. Hafta inşallah muhteremler konumuz sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim böyle. O da nedir? Dünyanın sırat köprüsü böyle. Kılısı ince, kılısı ekeş bunda tahtı bu işare. Kim bunu sırat-ı müstakim yoluna giderse dünyada yalı yürü olmadı. İlahi Teala Fatiha.